Hakumana. Naam, matumaini yangu ni tele kuwa ameshinda salama salimini, ndugu msikilizaji wa radio Isanganiro pale pote ulipo. Imetimia ni saa 11 kamili, ni yule muda mwafaka wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Tunayoanza na muktasari wake. Baadhi ya raia wakazi wa mkoa wa Ngozi na Gitega wanaotafuta noti mpya wanalalamikia namna huduma inazotolewa kuwa ni hafifu na wahudumiwi pasavyo kwa kupatishiwa noti hizo. Na wizara yenye dhamana ya ujenzi wa miundombinu inatangaza kuwa hivi karibuni itaanzisha mkakati wa kuboresha maisha ya wakazi wa jiji kwa kujenga kila mwaka majengo yanayofikia idadi ya 33. Na dikrii ya rais wa jamhuri inayobainisha utekelezaji wa sera ya marekebisho ya mishahara itabuniwa hivi karibuni. Kunayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Erike Wimana, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Decree ya rais wa jamhuri inabainisha utekelezaji wa sera ya marekebisho ya mishahara itatumiwa hivi karibuni. Hayo yalifahamishwa Jumatatu hii na waziri wa fedha alipokuwa mgeni rasmi bungeni kufafanulia wabunge yaliyomo katika muswada wa sheria husika na matumizi ya serikali ya bajeti ya mwaka ujao. Waziri Odasi Nyonzima anaeleza kuwa fedha za sera hizo zimewekwa katika bajeti hiyo iliyoidhinishwa na baraza la bunge. Na watu na tukiendelea na taarifa hii ni kwamba wizara husika na ujenzi wa miundombinu nchini Burundi imeweka bayana Ijumaa ine hii sera mpya husika na maradhi nchini hapa Burundi. Hayo yamebainiwa na waziri wa wizara hiyo katika kipindi alichoendesha na waandishi wa habari. Waziri Diodone Tukundane anaeleza kuwa mradi huo utawawezesha raia wanaofikia 40% kuwa na maradhi bora katika miji tofauti kufikia mwaka 2040. Akieleza kuwa majengo yanayofikia idadi ya 33 ndio yatajengwa kila mwaka. Tumsikilize. Kama tunataka kuwa nchi ambayo inajitegemea katika mwaka 2040, ni kusema ya kwamba ni vizuri tukuze kiwango cha watu wanaoishi nchini Burundi ambao wanaishi katika mji. Kwa sababu tukiangalia jinsi watu wanajenga katika nchi yote, mmoja anajenga huku, wengine anajenga kule, na tukiendelea hivyo hatutaweza kuendelea kwa kweli. Na ni vizuri tuweze kupandisha asilimia ya watu wanaoishi katika mji. Sasa hivi tuna asilimia 14 tu, lakini tunataka kupandisha hadi asilimia 40. Nikisema asilimia 14 ni kusema ya kwamba watu wanaoishi katika miji hapa nchi hawazidi 1,700,000, lakini tunataka kupanda mpaka 40%, yani watu zaidi ya 5,000,000. Hiyo inamaanisha kwamba tunapaswa kujenga au kujengea watu au kuweka katika miji watu wasiopungua 3,300,000 katika hiyo miaka 16. Ni kusema pia ya kwamba ni mpaka tujenge nyumba mpya kila mwaka katika nchi yote zisizopungua nyumba 33,000. Mnaelewa ya kwamba ni kazi kubwa sana, lakini kama tunataka kuwa nchi ambayo inaendelea, ni vizuri na sisi fanya la tuweke kila kiwezekanapo ili tuweze kufikia lengo hilo. Naam, aliyekuwa akisikika ni waziri Diodone Tukundane, ni waziri husika na ujenzi wa miundombinu nchini Burundi. Baada ya mapumziko tutaangazia ukurasa wa uchumi. Isanganiro. Ni kukumbushe kuwa unaotega sikio ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro inarindima mubashara kutoka jijini Bujumbura, makao makuu ya kiuchumi, kupitia masafa ya 89.7, na nchini kati tunasikika maeneo pakubwa kupitia frequency modulation 101. Na nyenye ambao mnatufuata mkia ugenini, bila shaka unaponyeza w3.isanganiro.org. Wateja wa benki na taasisi za mikopo katika makao makuu ya kisiasa Gitega wanaeleza kuwa hawahudumiwi kwa kiasi cha fedha wanachohitaji. Katika benki BCB tawi la Gitega, baadhi ya wateja waliohojiana na ripota wa kituo hiki Radio Isanganiro wanaeleza kuwa wanapewa 1,050 huku kwenye benki ya maendeleo ya vijana BJ, wakifahamisha kuwa wanatoa noti za 1,500 kwa wanaohitaji kiwango kisichofikia milioni moja. Malalamiko ya noti, mabadiliko hayo ya noti yamesababisha wafanyabiashara wa soko kuu ya Gitega kutopokea noti ambazo zinafanyiwa mabadiliko nchini hapa Burundi. Na tutoke nchini kati, tujielekee kaskazini mwa nchi ya Burundi kule mkoani Ngozi, katika ukurasa huyo wa kiuchumi ambapo benki husika na marazi nchini Burundi BHP kwa ufupi wa Kifaransa ndio pekee inaosambaza noti mpya za 10,000 na 5,000 mkoani Ngozi. Fernando Wimana, kiongozi wa benki hiyo tawi la Ngozi, anaeleza kuwa watu wanaosubiri kupewa noti hizo wamehudhuria kwa umati, jambo ambalo linawapelekea kuhitimisha kazi majira ya usiku. Wanaomba taasisi ya mkopo, wanamemba wa taasisi ya mkopo Kopek mkoani humo wanafahamisha kuwa noti hizo mpya hazipatikani. Habari zinazo hakikishwa na kiongozi wa benki kuu ya taifa BRB mkoani Ngozi. Raia hao wanatiwa hofu kuwa watakumbwa na janga la njaa kutokana na jinsi noti zinazofanywa marekebisho hazipatikani maeneo tofauti. Chire Kajambere, kiongozi wa BRB tawi la Ngozi, anawatuliza nyoyo kuwa noti hizo mpya zitawasili muda si muda mkoani Ngozi. Nilipoti ya ripota kutoka mkoani Ngozi, Apolinaire Muzagara, hapa studio ikisomwa na Lomiwarde Niwabivuze. Tangu asubuhi ya Jumane hii, watu wengi walikuwa wamepiga kambi mbele ya benki ya makazi BHB tawi la Ngozi. Msimamizi wa tawi hilo anaweza kuwa wanawahudumia walio kuwepo jana, akifichua kuwa waliendelea kuwapokea hadi saa 12 jioni bila hata hivyo kuwatosheleza wote. Sehemu nyingine kuliko kuwa mkusanyiko wa watu wanaotafuta pesa ni kwenye shirika la akiba na mkopo Kopeki na tawi la benki kuu la huko Ngozi. Kiongozi wa shirika Kopeki alikuwa na shida ya kuelezea kutokuwa na pesa na kuwatuma kuhakikisha katika benki kuu tawi la Ngozi bila hata hivyo kupokewa. Jile Kajambere, mwakilishi wa BRB mkoani Ngozi, anasema kuwa hakuna pesa zinazotosha, ila anajengea matumaini raia kuwa muda wowote pesa zinaweza kufikishwa huko majira ya alasiri, akieleza kuwa alifikisha swala hilo katika makao makuu ya BRB. Raia wanasema kuwa huya vigumu kumudu maisha nyakati hizi kwa sababu sehemu za biashara, ikiwa ni sokoni, vibanda na maduka ya dawa, hawapokei noti hizo zinazobadilishwa. Wanaomba serikali kutafutia mwarobaini ya swala hilo ili kurejea katika hali ya kawaida. Lomi Walde niyo yabivuze. Na benki kuu ya taifa inapaswa kurahisishia raia wanaohitaji kubadili noti za 10,000 na 5,000 kwa kusambaza wafanyakazi wake mahala kunako kusanyika watu wengi, kama vile kwenye vituo vya gari za uchukuzi. Ni matamshi yake katibu wa kudumu katika shirika la uchukuzi nchini Burundi Atrabu, baada ya wateja kulalamikia makonda wasiochukua noti za zinazofanyiwa mabadiliko. Chazi Nilamheba anakumbusha wanaochapa kazi kwenye sekta ya uchukuzi kuwa noti zinazoondolewa zinaendelea kutumika hadi tarehe 17 mwezi huu Juni. Tumusikilize. Kutokana na hiyo hatua iliyokamatwa na government yetu, inavyoonekana kuna watu wengi sana wasafiri wanataka kulipa noti kubwa kubwa za 10,000 na 5,000, kinyume na vile tulikuwa tunaona muda wa kawaida walikuwa wanalipa ni zile noti ndogo, zile franga kidogo kidogo. Kwa sasa hivi sasa mambo yamebadilika, inaonekana kwamba kila mtu anataka alipe noti kubwa kubwa. Kwa hiyo sasa inaleta uhasama katikati ya abiria na makonda, kwa sababu wakati wa kawaida kwenye vituo kuna watu mbalimbali wanayofanya change kwa zile pesa ndogo ndogo, wanapata angalau kidogo ki change 1,000, anatoa angalau kidogo 50, 100. Sasa kwa leo wale watu na wenyewe wako mumbazi ya watu wako naleta matatizo, kwa sababu wanataka chichenje 10,000 aitoe emu franga pesa nyingi kufikia hata kwa 1,000. Kwa hiyo abiria mwenye misafiri kumiatano wa msini hawezi kuchenji hiyo franga kwa 1,000, kwa sababu hapo itaonekana kwamba anasafiri kwa 1,550. Ule konda naye hawezi kuchenji hiyo franga kwa 1,000, kwa sababu naye atakuwa meomba 450 uchiringanisha na pesa yenye amelipwa na abiria. Ndio maana hapa inakuwa kazi ngumu sana, lakini vyombo vya usalama inaonekana kama vimesha ingilia kuingilia kati. Hapa tuko tunazungumza, kuna watu wetu madereva na makonda wanafungwa kutokana na hicho kitu. Hawakuwaza watu wadogo wasiokuwa na uwezo mkubwa kama 10,000, 5,000, 20,000, 50,000, 100,000. Inaonekana kwamba huo mtu kwenda kutonda kwenye benki na 10,000 itakuwa vigumu sana, au sometime unakuta hao watu hawana hata account ya benki. Inaonekana kama vitu vitakuwa vigumu sana. Government inaweza kulazimisha benki kuu na hizi benki zingine, wanaweka vituo mbalimbali hapa kwenye vituo vya magari, masoko, fasi penye panakuwa na watu wanahitaji kuchange hizo pesa kidogo, ili hiyo uhasama katikati ya makonda na abiria aishi. Aliyekuwa akisikika ni Chazi Nirame Bani, katibu wa kudumu katika shirika la uchukuzi nchini Burundi, Atrabu kwa ufupi wa Kifaransa. Na watu wanaokataa kupokea noti zinazotumiwa tangu mwaka 2018 za 10,000 na 5,000 wanaweza kushutumiwa mahakamani wakituhumiwa kuhujumu uchumi wa taifa. Hayo yanabainiwa na msemaji wa Benki Kuu ya Taifa BRB, Bilamne Bachinoni. Anaeleza kuwa noti hizo zitaendelea kutumika hadi tarehe 17 mwezi huu Juni. Aida, msemaji wa BRB anahakikisha kuwa operesheni ya ugavi wa noti mpya itaendelea katika benki zote za kibiashara pamoja na taasisi za mkopo. Baada ya mapumziko kidogo, tutahitimisha kwa kuangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Tume ya Umoja wa Mataifa nchini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imelani vikali shambulio lililofanywa na wasi wa Kodeko waliolenga kambi ya wakimbizi ya Lala inayopatikana umbali wa kilomita 75 kutoka Bunia wilayani Jugu, jimbo la Ituri mashariki mwa DRC. Watu zaidi ya 45 waliripotiwa kuuawa katika shambulio hilo, ambapo Umoja wa Mataifa kupitia msemaji wake Steven Julich ulifahamu uhalifu huo haukubaliki na wahusika wakamatwe. Shambulio hili linatekelezwa licha ya operesheni za jeshi zinazoendelea dhidi ya makundi yenye silaha mashariki mwa DRC, tukio lililoibua maswali zaidi. Tarehe 10 za mwezi Juni, raia wengine 7 waliuawa kukiwemo watoto 5 katika shambulio ambalo lilitekelezwa na wasi hao wa Kodeko katika wilaya jirani na Mangari. Na kwa kuhitimisha, mashambulio ya anga, roketi na risasi yameripotiwa katika maeneo kadhaa ya jiji la Khartoum hapo jana. Wakati huu mapigano kati ya pande zinazohasimiana yakiingia siku ya 3 tangu kumaliza kwa muda wa saa 24 kwa kusitisha mapigano, maelfu ya raia wakinaswa kwenye vita. Ni mapigano ambayo sasa mashirika ya misaada yanasema yamesababisha maelfu ya raia walioko mjini Khartoum na mji jirani kushindwa kutoka nje, ambapo pia yametatiza shughuli za utoaji wa misaada kwa raia wanaohitaji. Vita kati ya jeshi la serikali na wapiganaji wa RSF sasa imeingia karibu mwezi wa pili, ambapo imesababisha watu karibuni milioni 2 kukimbia nchi yao, huku uchumi wa taifa hilo ikiendelea kuporomoka na mamia raia wakikosa maji na umeme. Licha ya majaribio yanayoongozwa na Saudi Arabia, majadiliano kumradi yanaongozwa na Saudi Arabia na Marekani mjini Jeddah, wapatanishi wameshindwa kuzishawishi pande zinazohasimiana kusitisha mapigano, huku mzozo ukishika kasi. Kuanzia siku ya Jumapili saa chache baada ya muda wa saa 24 kumalizika. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 11 na robo ninapotelemusha nanga ya taarifa hii. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji uliyenitega sikio sikivu. Nimshukuru pia rubani wangu wa mitambo Ilike Uwimana aliyeniwezesha ili sauti hii kwa mewani bali kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jean-Marie Vianenge Ndakumana, sina la ziada na wageni nikiwatakia kila la heri na usikivu mwema vipindi vya Radio Isanganiro. Kwa herini.